أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنے دنوں تک روزہ رکھنے کی بھی اور تراویح میں قرآن سننے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی. موجود بیماری کے، آزاری کے، میں بھی الحمدللہ شریک رہا. آج پوری تراویح میں نے بیٹھی کے پڑھا، اشارت سے نہیں پڑھا، کچھ رکعتیں اشارت. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. جتنی بھی طاعت کی توفیق دے دیئے، عبادت کی توفیق دے دے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ بھی اللہ کہنے کو مل جائے، دنیا معافیا سے بہتر سمجھو. یہ توفیق الہی سے ہوتی ہے. ماں گنگوئی نے فرمایا، بہت عمدہ، مجھے بہت یاد ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیا سے بہتر سمجھو. میں بول رہا بہت مختصر وظیفہ بتاتا بھی ہوں، اور مغرب بات بھی صرف 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہتا ہوں. اس وجہ میں نے کہا 1000 تو بہت ہے، ایک مرتبہ بھی دل سے پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو مزید توفیق مرحمت فرمائے. یہ عمل کی جو توفیق ہو رہی ہے سب انہی کا کرم ہے. مزید کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مزید ہم کو علم بھی دے، عمل کی توفیق دے، ذکر کی توفیق دے. دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے، کسی حد پر قانع نہیں ہونا چاہیے. قناعت تو بہت ہی بری چیز ہے. تو تما خواہد زمن سلطان الدین، تو تما خواہد زمن سلطان الدین، خاک بر فرقے قناعت بادہ دین. جب اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے مانگو تو پھر مانگنا چاہیے، قناعت نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب ہم کیا اللہ سے مانگے. نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ مانگے لوگ. ہر شخص جس سے مانگا جاتا ہے وہ کبھی گھبرا بھی جاتا ہے، کب تک مانگو گے. نبی کو حکم ہوا ہے کہ گھبراؤ نہیں. ہم جب سب سائر کے سوال کو سنتے ہیں، ہم گھبراتے نہیں، گھبرانے کے لفظ بولنا پڑتا ہے. تو آپ چونکہ متخلق بخلاق اللہ ہیں، ابن آپ کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے، سائر سے گھبرانا نہیں چاہیے. آتا ہے روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، ایک صحابی بھٹا لے آئے، بڑی خوشی خوشی بھٹا اسی قسم کوئی چیز لے آئے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کیا تو ایک سائل آ گیا، کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، دے دیا. اور ظاہر جو لایا تھا اس کو تو بہت رنج ہوا کہ ہم تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے لے آئے تھے، اسے مانگ لیا اور اسے جا کر کے پھر جا کے بیچ دیا بازار میں. یہ دیکھ رہے تھے تو اس کو خرید لیا انہوں نے. پھر لے آئے حضور کی خدمت میں پیش کیا. پھر وہ آیا کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, حضور نے دے دیا. پھر ویسے کیا اس نے. تیسری یا چوتھی مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہو گئے, کہا کیسا یہ سائل ہے, یہ کہنا تھا آج دادی وہ مسائل فلا ترحت, سائل کو نہ جھیڑیے, کتنی بڑی بات. یہاں جگہ میں نے نہیں دیکھا, ایک کتاب میں دیکھا ہے تو مجھے بہت اس کا اثر ہوا. ہم نے ایک دو مرتبہ ضرور کچھ نہ کچھ جھڑک دیتے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, تو جب ان کو حکم ہے تو ہم کو بھی یہ حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے. اسٹیشن پر کچھ لوگ کوئی کتاب تھا پڑھ رہے تھے, سائل گیا اس کو جھڑک دیا, پہلے ہی مت جھڑک دیا, دوسری چیز نہیں. پھر گیا کوئی تھا اس کو بھی جھڑک دیا, دوسرے بھی جھڑک دیا, اور پڑھ رہے تھے سوال کی عظمت پر, سوال کا جواب دو, یعنی سائل کو نہ چھڑکو. تو کوئی آدمی تھا اور کوئی کر رہا تھا, غیر مسلم تھا, اس نے کہا اب تک یہ جو پڑھ رہے تھے آپ یہی رہے کہ سارے کو جھیڑکنا نہیں چاہیے, اور ہم دیکھتے ہیں جتنے سارے سب کو اپنے جھیڑکا, یہ کیا پڑھا رہا ہے کتاب. غیر مسلم نے کہا, مجھے زیادہ تیار ہے غیر مسلم نے, اسی اسٹیشن کا غالب نام ہے. اب اسٹیشن کی بات آ گئی تو حضرت مہاویر رحمان کی بات ایک ہے. ہم لوگ حضرت مہاویر رحمان آدمی پہنچانے گئے تھے, گاڑی لیٹ تھی, مولانا لیٹ گئے اسٹیشن ہی بند پڑا, ہم لوگ تھے خدمت میں ان کے. ایک شخص آیا, بڑے اعتقاد سے ملا مولانا سے, بڑے اعتقاد سے ملا, اور جو بھی محبت کے جملے کہا ہوگا, کہا مولانا اس زمانے میں یہی بڑی چیز ہے کہ کوئی ہم لوگ کی عزت کی نگاہ سے دیکھے. مولانا حبیب الرحمان صاحب نے کہا یہی بڑی چیز ہے کہ عزت کی نگاہ سے دیکھے, اس طرح ملے, یہ بھی بڑی عزت کی چیز ہے. یہ سب درمیان میں بتلاتا رہتا اپنے بزرگوں کے واقعات, ان کے ارشادات. میں نے آپ سمجھیں گے حبیب الرحمان صاحب معلوم کسی آدمی رہے ہوں گے, اسی سے انداز لگ گیا نا کہ دینداروں کی وہ قدر کرتے تھے. کہتے ہیں کہ دین کے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دین سے محبت کرے. کمال کی حضرت کہتے ہیں کمال کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دین سے محبت کرے, اہل دین سے محبت کرے. اور علماء بیٹھے رہتے تھے تو ان کا عجیب انداز تھا, کہا اگر میں آپ سے پوچھتا, بڑے بڑے علماء رہتے تھے, اگر میں پوچھتا کہ کمال کسے کہتے ہیں تو آپ نہ بتلا سکتے, یہ ضرور کہتے تھے. علماء کو محدود تو کہتے ہی رہتے تھے, کہتے ہیں انہوں کی اصلاح یہی ہے کہ ان کے کل علمی کا اظہار کر دیا جائے, کل علم کم علمی کا اعتراف علماء سے کرا دینا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. جھاڑو دے دیں گے عالم, پورا سر جھاڑ دیں گے, پانی بھر دیں گے, لیکن ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کو کچھ پڑھنا ہے, کم وقت بگڑ جائے گا. ابھی یہ چیز علم کے کا فنا سب سے اہم چیز ہے. علم اپنے کو لا علم یا کم علم سمجھنا یہ بڑی چیز ہے, اہم چیز ہے. ہمارے مشائخ کے یہاں اس چیز کو بھائی کبھی کہتے تھے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا تھا. کبھی ایک بڑے عالم تھے, آتے تھے, آپ لوگ جانتے ہیں ان کو, بہت بڑے عالم مشہور گجرات, تو ہم لوگ کبھی پڑھاتے تھے بھائی لولی کلو ہوں مزرتی لو مزرتی لذی, کہا دیکھو آ رہے ہیں, پوچھتا ہوں دیکھو بدلا نہیں پائیں گے. وہ پوچھے ملتا بتلاؤ یہ وہی ڈلے کلے ہو مزتی لو مزے کیا ترجمہ اس کا, اب جلدی سے کہاں میں بدلا پاتا ہے جلدی سے. کہا تب تم کو کیوں بڑے مولوی صاحب کہتے ہیں, تو بڑے مولوی ہے تم کو اتنا نہیں آتا. بس یہی سب سے بڑی اصلاح تھی وہاں, بڑی اصلاح. ہمارے جامع صاحب عبد الرحمان جامع صاحب لکھتے تھے, زیادہ وہی لکھتے تھے بیچارے, تو لکھ لے آتے تھے تو یوں کاٹ دیتے تھے, اور ان کا چہرہ دیکھتے تھے کہ کیا اثر ہوا ان پر. معلوم ہوا کہ کسی علم کے تنخیص کا دینا اس کسی کی علمی اعتبار سے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. مہاراج اللہ تعالی نے علم دیا ہے علماء کو, اس علم کی ہم قدر کرنی چاہیے. تو میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ان واقعات سے ذرا حقیقت واضح بھی ہو جاتی ہے. تمام حبیب الرحمان صاحب نے یہ بات کہی تھی, اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ وہ اس انداز کے تھے. ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایسی جگہ پر جمع کیا ہے جو الحمدللہ علم کی طرف منسوب ہے اور عمل کی طرف منسوب ہے. اگرچہ فی نفسی میرے اندر تو سبھی کمی ہے, لیکن ہم کو آپ کو اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا, شاید ہے اس کو جھڑکنا بھی چاہیے. ہمارے حضرت کا یہی تھا کہ کوئی سوال کرے اس کو ضرور جواب دو اور اس کو کچھ دے دو, کیونکہ سوال خود ایک حق ہے, حق کے واجب ہے. چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو دے دو, کیونکہ سوال خود ایک حق ہے, اس حق کا جواب دینا چاہیے. تو یہ چیزیں بہت ہو. اب مسائل فلا تنہر, سوال جب ہو تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر سال کو دیتے ہیں, جب ہم گھبراتے نہیں ہیں تو نبی آپ ہیں تو نبی کو بھی وہی خلق اختیار کرنا چاہیے جو خدا کا خلق ہے. میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی طرف دیکھتے تھے جب وہ نماز پڑھتے رہتے تھے, جبکہ خارج میں نہیں دیکھتے تھے وہ اصحاب جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش تھے, اور اوقات میں ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے لیکن نماز میں دیکھتے تھے. اس کی وجہ علماء لکھا ہے کہ کیونکہ نماز پڑھنے والے کی طرف اللہ دیکھتا ہے, تو نبی کی شان سے بعید ہے کہ جس کو اللہ دیکھے وہ نہ دیکھے, کیونکہ یہ حضرات متقلب اخلاق اللہ ہوتے ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا, ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال میرے دوستو یہ بھی ایک نعمت ہے, ہمارے لڑکوں کو لے گئے وہ لوگ, حافظ قرآن بنا دیا, داڑھی قرآن لے لیا. یہ تو نواسے تھے, ایک پوتے بھی آ گئے ماشاء اللہ, وہ بھی پڑھانے لگے, وہ بھی پڑھا. تو یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہمارے لیے ہے. تو مجھے یہ بھی بیان کرنا تھا کہ گجرات میں بہت بڑا ایک دفعہ مجمع تھا, بہت بڑا. مولانا عبداللہ کافودری بھی تھے. میں نے کہا بہت بہت بڑا مجمع تھا, میں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ سب لوگ سب کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ لوگوں کو نفع پہنچا, یہ میں نہیں کہتا کیا نفع پہنچا مجھ سے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے مجھ کو نفع پہنچا جو میرے نوازے حافظ ہو گئے, سب سے بڑا نفع یہ. بہت لوگ خوش ہوئے, بہت زیادہ متاثر ہوئے. ہمارا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. جو علم دین ہے اس سے ہم لوگ واقف ہوں, اس کی قدر کریں. آج میں صبح بیان کیا تھا اس علم کی جتنی قدر کریں گے انشاءاللہ العزیز علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور شکر جتنا ادا کریں گا علم میں بھی اضافہ فرمائے گا. وہ علم جو بہرحال میں نے سورہ یوسف کے بارے میں چاہتا بیان کرنے, درمیان میں یہ بات آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف کی بہت تعریف بھی فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین قصہ بہت تفصیل سے بیان کیا. آج میں الٹ رہا تھا, یوں ہی کہا کہ بہت طویل قصہ ہے, اور احسن القصص فرمایا ہے. احسن القصص اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت بہت ہے. کسی نے لکھا ابھی کہ اگر غمگین آدمی سورہ یوسف کو پڑھے گا تو تسلی پائے گا اپنے قلب میں. ابھی میں نے دیکھا روایا کتاب دیکھنے کا یہی فائدہ, سرسری دیکھا پانچ منٹ میں, اس میں بہت سی باتیں مجھے معلوم ہوئی. سورہ یوسف کے بارے میں آیا ہے کہ اگر غمگین آدمی سورہ یوسف کو پڑھے گا تو ضرور اپنے دل میں تسلی پائے گا. باقی تسلی ہے, آدمی عام طور سے پریشان بھی ہے اس زمانے میں, اپنے دوستوں سے, گھر کے معاملات سے, بھائیوں سے, رفیقوں سے عموماً پریشانی ہے. جب بھائیوں نے آپ کے ساتھ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر دوسرے لوگ اگر تمہارے ساتھ کوئی اس کے معاملہ کریں تو کیا بعید ہے, صبر کرو. انہوں نے صبر کیا, کیسی کسی مصیبتوں میں ڈالا, اس کی تفصیل کیا بیان کیا جائے. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا مولانا, یہ کنویں میں ڈال دیا, اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. کوئی کر سکتا ہے, انبیاء کی اولاد اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے, बालों ने कहा कि वो अंबिया थे, नबी थे, वो लोग रद्द किया है। कहा नहीं, नबी से ऐसा कोई वाक्य नहीं होता, नबुवत से पहले भी ऐसा वाक्य नहीं होगा है जो उसके इस्मत के खराब हो। नबुवत के बाद कोई सवाल ही नहीं। हम तो कहते हैं कि सगीरा से भी वे हजरात मासूम होते हैं, कबीरा से जोड़िए। तो उन भाइयों की नफी किया है कि वो भाई नबी नहीं थे। अगर नबी होते तो कबल नबुवत भी ऐसे हरकत न करते कि कुएं में भाई को डाल दिया और मारते मारते ले गए थे। ये भी अभी पढ़ा मैंने, मारते मारते ले गए थे। एक मारता था, एक को कहा कि अभी छोटा सा कंधे पर रख लो, जब बाप से अलग हुआ पटक दिया उनको। दूसरे ने मारा दिया। और ये भी कहते थे, जैसे यहां भी कोई बात होती है तो कहते हैं बुलाओ अपने अल्लाह को, खुदा को बुलाओ, बचावे हमारी लाठी से, हमारे डंडे से। कहते हैं यहां भी वही जुमला उन्होंने कहा कि तुमको 11 सितारे जो वो कर सजदा कर रहे थे, बुलाओ उन सितारों को हमसे बचावे। उनको किसर मालूम हो गया था, लिखा उसमें कि अगर से मना किया था उनके वालिद ने कि उनको बता रहे हैं, वो हासत करेंगे ये सब, लड़के ही थे। तो कहा कि ये कहते थे, मारते थे, एक एक बात दिगरे मारते थे। उसके बाद सबसे बड़े भाई यहूदा नाम के थे। कहा भैया आप बड़े सबसे हैं, आप तो हमको बचाइए। ये देखो ये है सूरह यूसुफ, आप तो हमको बचाइए, आप बड़े भाई हैं, आप हम पर रहम कीजिए। तो खैर उनके दिल में रहम आ गया और भाइयों से कहा देखो इसको अब न मारो, ठीक नहीं हुआ कुछ ऐसे डर है। कहा कि तुम अगर इसकी तरफ जा रहे हो तुमको भी अभी कत्ल कर देंगे हम। ये भी कहा, इतनी मुसीबत क्या है, हसद की बिना पर। हसद ही तो था, हसद की बिना पर देख लिया था कि सितारे सजदा करते थे तो तकदीर की बात हुई तो मान लेना चाहिए ना, तुम्हारे मानने से क्या होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कैसे जिंदा बच गए, उनके नजूमियों ने कहा था फिरौन के कि एक आदमी ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को तहस नहस कर देगा, तुमको नहीं मारेगा। तो इसको मान लेना चाहिए ना, जब बदबख्ती आती है तो वहां की बात पर भी इनकार कर देता आदमी। जब ये मालूम है कि एक लड़का ऐसा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को तहस नहस करेगा तो इसको मानना चाहिए ना, नहीं। तमाम लोगों को कत्ल, हजारों लड़कों को कत्ल करा दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया अल्लाह ने, यूसुफ सलाम को सजदा किया सितारों ने, माँ बाप ने। जब उन्होंने देख लिया ख्वाब में तो मानना चाहिए ना कि और ज्यादा इनकार करना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आता। वो कुफ्फारे अरब ने कहा कि तुम पर अगर तुम अगर सत्य हो तो हम पर अल्लाह पत्थर बरसा दे। ये कुरान में अल्लाह ताला ने भी कहा इनकी बेवकूफी को कि इस सूरत में ये कहना चाहिए कि अगर आप हक हो तो अल्लाह हमको हिदायत दे दे, ये कहना चाहिए। लेकिन अगर आप हक पर हैं तो आप पर पत्थर बरसा दे, ये कोई बात है। गुमराही आती है तो अकल भी खत्म हो जाती है। ऐसे ऐसे आदमी गुमराही में कहता है कि बेअकली की बातें करता है मुझसे। लेकिन चूंकि ये तरीक मौलाना रियाजत का है, मेहनत और मुशक्कत का है, उनको देना था अल्लाह ताला को देना था, उनको हुकूमत देनी थी, उसके लिए मुजाहिदात में रखा। हमारे हजरत बहुत इस पर कलाम करते थे, ये होता है ना भाई, नबी को ये किया वो किया, कहा नहीं अल्लाह ने इस तरीक को रखा ही है मुजाहिदे वाला। मुजाहिदे के बगैर कोई कहीं किसी को नहीं पहुंचता। ये रियाजत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, मूसा अलैहिस्सलाम को भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, इस्माइल सबको आई कि नहीं, सब मुसीबतें आई। ईसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन चीज तो वही रियाजत है, मुजाहिदात। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला को देना था, परेशानियां आई, बेच दिया, मामूली कीमत पर बेच दिया। लिखा है कि इसलिए बेच दिया कि कहा हम लोग से हटे ये, कोई सस्ते से सस्ता दाम दे करके सस्ते ले जाए इसको, हमारे आंख से हटावे, इसके बाप से दूर कर दे इसको बाप। ये हसद का करिश्मा है। رتل جائز عادت ہو. ہر مرض کی دوا ہے ہر مرض کی دوا ہے اور شفا تو امید ہے. ترجا ازالت ہو مگر حسد اس کے نکلنے کی توقع نہیں ہے. حسد رہتے ہی ہے. جتنا اپنے محسود کی کرامتیں دیکھتا ہے کمالات دیکھتا ہے اتنی اس کا حسد بڑھتا ہے. عجیب بات ہے, عجیب مرض ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. آج بھی انہوں نے کہا ہمارے نے حسد و کبر وغیرہ جو ہے یہ قلب کو اندھیرا بنا دیتا ہے. تاریکی نہیں رہتی, محبت نہیں رہتی, ارجی نہیں رہتی. اللہ اس مرض سے بچائے, حاسد نہ بنائے. اور محسود بننا کوئی بری بات نہیں ہے. محسود بننا, لکھا ہے علماء نے کہ محسود بننا صاحب نعمت ہونے کی دلیل ہے. محسود بننا, تم صاحب نعمت تو کوئی حسد کرے گا. اسی وجہ سے لکھا ہے من شر حاسدین ذا حسد, من شر حاسدین. حاسد سے بچائی نہیں, اس کے شر سے بچائیے. حاسد کرانا تمہارے صاحب نعمت ہونے کی دلیل ہے. اس کے شر سے اللہ بچائے, حاسد سے نہ بچائے. حاسد نہیں رہے گا صاحب نعمت بھی تم نہیں رہ جاؤ گے. وہ شر کا اللہ من شر حاسدین ذا حسد. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, کہاں سے کہاں پہنچایا, کہاں سے کہاں پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ چھوڑا نہیں. جب جس کو جہاں جہاں پہنچا دے کوئی روک نہیں کر سکتا, نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اب یہ کہ کیوں کیا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقی مجاہدے کا ہے, ریاضت کا ہے. کبھی بیماری سے اللہ لے جاتا ہے, کبھی مفتسی سے لے جاتا ہے, لے جاتا ہے. لا يخلو المؤمن لا يخلو المؤمن من قلة او علة او ذلة. مؤمن خالی نہیں ہوتا, یہ تو قلت کچھ مفتسی ہوگی اور ذلت. لا يخلو المؤمن من قلة او علة, کوئی مرض ہوتا ہے یا قلت بیماری ہوئی یا تنگی ہوئی یا کچھ بھی ہوا. لا يخلو المؤمن من قلة او علة او ذلة, کچھ کہنے والے بھی لوگ رہتے ہیں. اس بنا پر حدیث ہے, میں نے دیکھا, لا يخلو المؤمن من قلة او علة او ذلة. یہ تو مجھ سے راستہ ہی ایسا ہے, کوئی تعجب نہیں ہے. جس کے ساتھ جو بھی پیش آئے کوئی تعجب نہیں, بس اللہ تعالیٰ راہ رات پر رکھے, یہ سب کچھ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے. یہ رمضان, یہ روزہ سب اس لیے تاکہ ہدایت پر ہم گامزن رہیں. ہدایت پر رہنے میں معین ہے یہ. تلاوت آپ نے کیا, ہدایت پر جم گئے. ذکر کیا, ہدایت آپ کی بڑھ گئی, ایمان بڑھ گیا, ایمان میں مضبوطی آئی. جددو ایمانکم بکلمت لا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کی تجدید کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے. ایمان کو بڑھاؤ, مضبوط کرو, اس کی کیفیت میں اضافہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ہر لکھتے ہیں کہ ہر اللہ کہنے سے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے. مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے لکھوں کو سال کے مسافر آدمی طے کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ براق سے تو نیچے ہی سب رہے گی, جتنی سواری ہے سب براق سے نیچے ہی رہے گی. اور کلمہ طیبہ کی رفتار اور تیز ہے, براق سے بھی تیز. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, سب کی نفی کر دیا. یہ کیا نفی اور اس بات ہے. میں گیا ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں, اور آگے معلوم کوئی جگہ ہے, بہت جگہ پناما کے قریب, ہاں پناما. ایک بجے رات کے ایک آدمی آئے, وہاں بہت بڑا عالم. کہا مولانا تصوف کیا ہے؟ جب مولانا مصطفیٰ صاحب ہمارے تھے محتمی دارالعلوم لندن, وہ ذرا ناخوش ہوئے. کیا ایک بجے پوچھ رہے ہو راتوں نے؟ میں نے کہا یہ کیا پوچھا ہے, ہم بتاتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے سب آپ لوگ. میں نے کہا کہ تزکیہ ضروری ہے کہ نہیں, قرآن میں تزکیہ کا ذکر ہے. اور تزکیہ کو اس طرح حاصل کیا جاتا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ بِمَا أُزَكِّي نَفْسِي, فَإِن قُلْتَ تزکیہ مان لیا, تزکیہ تو ہے یہ. فَإِن قُلْتَ بِمَا أُزَكِّي نَفْسِي قُلْتُ بِذِكْرِ اللَّهِ, بادشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ تزکیہ کس طرح سے کروں تو میں کہوں گا اللہ کے ذکر سے. اور ذکر اللہ میں سب سے زیادہ تزکیہ میں مفید لا الہ الا اللہ. مولانا حمید رواں صاحب نے لکھا ہے کہ سلوک و تسلیق میں سب سے نافع چیز لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ذکر میں ایک خاص کشش رکھی ہے, اللہ کی طرف جذب ہوتا ہے, اللہ کا بندہ کرتا ہے, کشف ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. خالی کیا آپ نے تمام محبوبات سے, خالی کر لیا اپنے دل کو تو محبوب آ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہرحال مولوی صاحب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے, اور جتنا بھی ہم ذکر شکر کر رہے ہیں صرف اسی ہدایت کی تکمیل کے لیے, اس تثبیت کے لیے, اس کے جماؤ کے لیے, سب کچھ کے لیے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہدایت ہی کی دعا فرماتے تھے. ہدایت کے اللہم اہدنا وسددنا, یہ بہت مشہور ہے. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفا والغنا, ہدایت کی پہلی دلیل, ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ دعا سورہ فاتحہ میں ہے, اور سورہ فاتحہ اجمع السور ہے, تمام سوروں کی جامع کون ہے. جب سورہ فاتحہ اجمع السور ہے تو اس کی دعا بھی اجمع الادمیہ ہے, تمام ادویہ میں جامع دعا یہی ہے میرے سورہ المستقیم. جب یہ سورہ سب سے جامع تو اس کی دعا بھی سب سے جامع ہے, اس وجہ سے اس کا اہتمام. اللہم اہدنا وسددنا, اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے حضرت حاجی انداز اللہ سے فرماتے تھے کہ دو دعا بھائی ضرور کیا کرو, اہدنا الصراط المستقیم اور دوسرے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کتنی جامع دعا ہے, وہ اس بات ہے یہ نفی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایت کو سلب نہ کیجیے, ہدایت دینے کے بعد سلب نہ کیجیے. ہدایت کو اللہ سلبی کر لیتا ہے. ہدایت مہمان عزیز ہے. لکھا ہے مولانا گنگوئی, لکھا ہے یہ حال وغیرہ جو ہدایت کا آتا ہے مہمان عزیز, اس کی قدر کرو ورنہ اللہ سلبی کر لیتا ہے. اس بنا پہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت, تمہاری ہدایت کو بڑھائے گا. اللہ میں کہتے ہیں بہت عمدہ, اللہ میں اصل کو خدا وہی ہے, اللہ میں اصل کو خدا بتوقع ولافاف ولغنا, یہ سب صفاتی تو ہیں, ہدایت کے شعبے ہیں. یہ آج میں بیان کر رہا ہوں, ہدایت کے شعبے یہ ہیں. پہلے ہدایت اجمالی طور سے بیان فرمایا ہے, کیونکہ تفصیل بھی میں کہ یہ چیزیں ہیں, سمجھو کہ تم ہدایت پر ہو. اللہ تعالیٰ صحیح مولانا لوگوں کا سر چاہیے, یہ ان شاء اللہ ہوگا. اللہ منی اثر کو خدا و تقا و لفاف و لغنا, اللہ کی طرف سے. اللہم اغننی بفضل کا من سواک, اللہ ہم کو غنا دے دے, ماں سوا سے ہم کو لاپرواہ کر دے. یہ بھی ہدایت کا ایک فرض ہے. افواہ بھی ہدایت کا فرض ہے, تقوی بھی ہدایت کا فرض ہے. جب ہدایت ہوگی تو تقوی بھی آئے گا, یہ ٹھیک پہ رہا ہوں نا. اللہ منی اثر کو خدا و تقا و افواہ و غنا, ترتیب سے ہے غنا قلبی, جس کو ہے بہت بڑی نعمت غنا. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت, کہ حضرت تھانوی کے لوگ جاتے تھے, کوئی کسی کا تعریف ہوتا تھا, کوئی کسی کا تعریف تھا, میں تو ان کی نگاہ قلب پر نگاہ رکھتا تھا. یہ اللہ جو اس قلب میں قناعت اور توکل ہے نا, وہ مجھ کو دے دیجیے. حضرت فرماتے تھے جو بھی سکھاتے تھے, فرماتے تھے ہمارے پاس کیا مال دولت ہے, ہمارے پاس جو دولت ہو وہ لو. ولید پور ایک جگہ ہے ہمارے یہاں, بہت بڑے بزرگ تھے مولانا علی احمد صاحب, کہتے تھے کہ کھانا پکا پکایا ہے کوئی کھانے والا نہیں, بہت بیان کرتے تھے اس کو. وہی ہم لوگوں کو متوجہ کرتے تھے, اپنی برادری کو متوجہ کرتے تھے, متوجہ کھانا پکا پکایا ہے کھانے والا کوئی ہے. کہا ہمارے پاس پورا تعلیم آدھا تعلیم بھی نہیں آیا ہے, روتے تھے. کھانا پکا پکایا کوئی کھانے والا نہیں, یہ بات نہیں کھانا. حضرت کے پاس لوگ خطوط لکھتے تھے, کوئی بیماری کے خط لکھتا تھا شفا کے لیے, کوئی مقدمے میں کامیابی کے لیے, کوئی کسی کے لیے کسی. اگر کوئی لکھ دیتا تھا کہ حضرت میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا قضا کہا یہ خط بہت اچھا ہے, کہتے ہیں وہ سب دنیاوی خطوط ہیں, دعا کرانا منع نہیں ہے, لیکن ایک ہدایت کے لیے کوئی دعا کراتا ہے تو وہ اصل ہمارا مقصد یہی منشا. اب یہ بھی تو ہم لوگ سمجھنا چاہیے نا, یہ سننے ہی سے سمجھ میں آئے گا. حضرت کی باتیں دن رات اسی کو بیان کرتے تھے, خدا کی طرف متوجہ کو, خدا کی طرف توجہ, ہدایت کی طرف توجہ, نفاق کے برات اخلاص کو حاضر کرنا. ہم لوگ گئے تھے فتح پور میں تھے, مولانا ظہور حسن صاحب گئے تھے جو خانقاہ کے منہ تھے, مجھ سے خود ہم لوگ تھے آ رہے تھے ان کو پہنچانے, بہت بڑے آدمی تھے پہلے تو وہی تھے اب ان کے لڑکے آئے ہوں. کہا کہ یہ شخص ویسے ہیں, جیسا تھانوی کے زمانے سے ہم نے ان کو اخلاص ہی پر بحث کرتے سنا اور آج بھی وہی بحث جاری ہے ان کی. مار ضرور سر ساری بات کہیں, حضرت تھانوی کے زمانے میں بھی وہی اخلاص, وہی اخلاص, تھانوی کے نام نہیں لیا شروع کا شروع سے, اور عقید میں وہی اخلاص, اخلاص کی بڑی قدر تھی. ہم لوگوں کو جلالین وغیرہ بھی ترتیب نہیں پڑھایا, کہا جو نفاق کی آیتیں ہیں پہلے پڑھو, نفاق سے نفرت آ جائے گی تو اخلاص آ جائے گا. پڑھے نہیں ہم لوگ جلالین, پوری پڑھے ہی نہیں, جلالین بھی نہیں پڑھے ہم لوگ, جلالین بھی نہیں پڑھا. فرمایا کہ ہر بندی کا اسی پر رہتی تھی کہ ہدایت ان لوگوں کو مل جائے, اخلاص مل جائے, نفاق سے دوری ہو جائے, حسد ہر وقت بالکل لازمی حال ہے. کچھ عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے وہ, ہم لوگ کتابیں ختم نہیں جلالین پڑھائی نہیں, کہا تو کشاپ پڑھ لو, تو کشاپ پڑھ لو گے جلالین آ ہی جائے گی. اب بس جو کہیے بھائی ہم تو کرنے کی تیار ہم لوگ تھے. کبھی روح المانی کا مقدمہ پڑھو, اب روح المانی کا مقدمہ ملٹھا سرجامی پڑھنے والا وہ کیا ضرورت ہے, ہم ہی کو پڑھنا پڑتا تھا, ہم ہی کو مار کھانا ہے جو پڑھے گا وہ تو. اب ایک سرجامی کا آدمی روح المانی کا مقدمہ بہت مشکل ہے, دیکھیے تب معلوم ہوگا ترجمہ. تو مولانا کیسے ترجمہ مطالعہ نہیں دیکھا انہوں نے, مطالعہ دیکھے تب بھی آپ کے سامنے ہم لوگ بول جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ میں صرف اصلاح دی تاکہ یہ جنت لائق لوگ ہو جائیں, خدا کے سامنے پیش ہونے لائق یہ بن جائیں. یہ تھا سب پوری بنیاد اسی پر تھی. ایک دفعہ یہ ہوا کہ انتقال آخری وقت ہے ان کا, ڈاکٹروں نے کہا دیا, ہم سب لوگ رونے لگے لیکن وہ اچھے ہو گئے. تو کہا دیکھو مجھے بھی انداز تھا کہ میرا آخری وقت ہے, مجھے بھی انداز تھا میرا آخری وقت ہے, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے پیش ہو سکوں, اس وقت مجھے کوئی مہلت دیجئے تاکہ میں اپنے کو بنا کر کے آپ کے آؤں. اس کا دعا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو آخرت کا خیال, وہاں کی شادابی کا, وہاں کی کامیابی کا خیال ہے خیال, نہ تم کو کوئی محدث کہے مفسر کہے, نہیں ادھر بڑھو یہ کام کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یہ بہت فکر رہتی تھی اخلاص کی, نفاق سے برات. دیوبند میں بھی جب مفتی نظام الدین صاحب گئے ہیں تو وہ حدیث پڑھنے لگے نفاق والی دیوبند میں, تو کسی نے کہا مفتی نظام الدین صاحب سے کہ تم یہاں سب کو منافق بناتے ہو, مفتی صاحب سے کہا, انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت دیوبند میں تو ہم کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. بس تمام حدیثیں جو تھی نفاق کی سب دیکھ کے بھیجا سناؤ, چنانچہ سنایا, علامہ کو بھی کہا کہ ان چیزوں کو سنائیے. اب نفاق چنانچہ سب سے پہلے کی تحذیر العلماء ان خزالی صفائی لکھی ہے, علماء کو بچانا نفاق کی قدرتوں سے. بہرحال میں دوستو ہدایت بہت بڑی چیز ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, شکر ادا کیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے ہم کو بہت مصیبت میں ڈالا اور یہ نہیں, کیا دعا کیا, لکھا شاہ صاحب نے علم کامل پایا, بہت عمدہ جملہ ہے, علم کامل پایا, دولت کامل پائی, تو پھر کہا کہ اس پر اکتفا نہ کرو بلکہ اپنے باپ دادا کی جو چیز دولت وہ حاصل کرو آگے بڑھے. علم کامل پایا, لکھا شاہ صاحب نے ابھی, علم کامل پایا, دولت کامل پائی, میں آگے کہتا ہوں ملک کامل پایا, لیکن اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا. کہا کہ اے اللہ میرے باپ دادا کی جو دولت ہے نسبت میں اللہ کی محبت کی وہ مجھے عطا فرمائیے. چنانچہ دعا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلم و ارحقنی بالصالحین سے ملائیے. اب میں گھبرا گیا ہوں اس سے, اس حکومت سے. وہ وہاں سے پہلے انہوں نے استعفی دے دیا تھا, لکھا یہ بھی لکھا کہ چھوڑ دیا تھا حکومت کو, سب کچھ مل گیا اس کے لیے. فاطر السماوات والارض, اے زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی دنیا والآخرہ, آپ میرے ولی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں تو حکومت ہی بچے اور آخرت کی اب فکر مجھ کو ہے. دنیا کی ولایت تو آپ نے دے دیا ہے, اب آخرت کی ولایت کا میں طالب ہوں. میرے باپ دادا کے دل میں جو دولت تھی نبوت کی, آپ کی محبت کی, آپ کی نسبت کی, اس دولت سے مجھے سرسار فرمائیے تب مجھے تسلی ہوگی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلما وارحقنی بالصالحین, ہم کو مسلمان ہو کے اٹھائیے اور صالحین کے ساتھ ملا دیجیے. صالحین سے بڑھ کر کیا انبیاء صالحین ہی تو ہوتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز ایسی چال چلتے تھے ناز و انداز کی کہ عورتیں سیکھتی تھی اس کی چال کو. ایک ناز انداز کی چال ہے, عورتیں ان کی چال سے سیکھتی تھی. لیکن جب ان کو ولایت مل گئی ہے, حکومت امارت ملی ہے, سب چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا, بالکل قناعت اختیار کر لیا, سادگی اختیار کر لیا, جو باندیاں غلط قسم کی تھیں ان کو الگ کر دیا. بیوی سے کہا تم بھی جانا چاہو تو چلی جاؤ, رونے لگی, وہ حرام مچ گیا. حضرت فاطمہ اسی نام تھا کا, وہ حرام کہا دیکھو وہ تو باندیاں تھیں, میں نے رخصت کر دیا. نہایت خوبصورت باندیاں تھیں, ان کا دل اسی میں, لیکن کہا نہیں اس حکومت کے ساتھ تم جمع نہیں رہ سکتی, ہو سکتا ہے کوئی تمہاری وجہ سے بے انصافی نہ ہو جائے. حضرت فاطمہ سے کہا, منقوبہ تھی وہ, کہا تم کو بھی جانا ہو تو چلی جاؤ. بہت رونے لگی زاروں کا جائے, کہ میں اس صورت میں تم کو رکھ سکتا ہوں, جو فلا ہار تمہارے باپ نے تم کو دیا ہے, بہت کروڑ روپے کا تھا, اس کو دے دو اور اس کو جہنم سے بچا لو, تب میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں. میں نے کہا اٹھایا اور دے دیا, دے دیا. کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ناز و انداز کے آدمی تھے, چال چلن آپ کی سب عاشقانہ معشوقانہ تھی, آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو وہ سب چیز میں نے اختیار کیا تھا تاکہ یہ حکومت مل جائے مجھ کو, سب چیزیں جتنی یہ سب کا ٹیپ ٹاپ جو کیا تھا تاکہ حکومت مل جائے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے آخرت نہیں ملے گی جنت. اب اس کو اس کو اختیار کیا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے, دیکھیے یہ الیکشن جو ہوتا ہے اس کو اختیار کیا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے, اب یہاں پہنچنے کے بعد وہاں مجھے پہنچنا ہے, اس کے لازم ہے کہ اس کو ترک کروں تب وہاں پہنچوں گا. ان چیزوں کو اختیار کرنے سے تو یہاں تک پہنچا ہے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو ترک کرنا لازم ہے, سب ترک کر دیا, چھوڑ دیا. جہاں تک ان کی خلافت انا منہاجی خلافتی راستہ کہلائی ہے. بہرحال یہ ہے ملشا, دنیا اور آخرت اور تعلیم اور تربیت سب بزرگوں کے واقعات, بلکہ انبیاء کے واقعات ہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سب کچھ ملنے کے بعد اپنی کوتاہیوں کا اعتراف, کمیوں کا اعتراف, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. علم کیا ہے, عمل کیا ہے, اللہ کے سامنے علم ہی ہمارا کیا ہے, اللہ کی لازم ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر عبادت کریں تب بھی ان کے مملکت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی, ہے کہ نہیں؟ تم سب لوگ اتقائے قلب, لفظ یہ ہے اتقائے قلب ہو جاؤ, سب لوگ متقی پرہیزگار ہو جاؤ, اللہ کی حکومت میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. مرہون الیکشن نہیں ہے, وہ اکثریت تو نہیں ہے, اللہ کی ذات, الوہیت ذاتی ان کی ہے, ان کی الوہیت ذاتی ہے, اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. اگر تم سب لوگ اتقائے قلب ہو جاؤ تبھی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اور تم سب لوگ افجرے قلب ہو, سب काफिर हो जाओ, मुशरिक हो जाओ, अल्लाह के हुकूमत में कोई जाति नहीं है, कमी नहीं होगी, सब सब चल जाओ। अल्लाह ताला का मुल्क भी दायमी है, लमन मुल्क यौम लिल्लाहिल वाहिद القهار। क़यामत में अल्लाह बैठेगा अर्श पर और कहेगा बतला किसका ही मुल्क है, सबको मौत दे देगा। तफसील है इसके रवायत में, मलकुल मौत को भी कहेगा अल्लाह ताला। अब मलकुल मौत को कौन मौत दे, अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे मुत तू भी मर जा, वो भी मर जाएगा। तब फरमाएगा लमन मुल्क यौम, आज के दिन बताओ किसका मुल्क है, अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वाहिदिल कहार का मुल्क। बहरहाल में दोस्तों उस दिन की हमको खबर और उसकी फिक्र होनी चाहिए, हमारे अंदर भी अल्लाह पैदा कर दे, हमारे लड़कों के अंदर पैदा करे। बहुत सी ये फिक्र हो जाए तो बहुत सी बदगुनवानियां हमसे जो हो रही है वो खत्म हो जाए। आखिरत की फिक्र जरूरी है, नमाज मुश्किल चीज है मगर जो अल्लाह के आखिरत से उम्मीद रखते हैं एक वाशिम में है, नमाज उसका इलाज यही है। आखिरत को पेश नजर रखो, नमाज की दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से सब दुश्वारियां जो हैं आखिरत के ख्याल से, हमारे अंदर फरमाते थे, बहुत फरमाते थे कि देखो तमाम दुनिया की फिक्रें एक तरफ और आखिरत की फिक्र एक तरफ, जिस तरह तमाम साहिरों का कर्तव्य एक तरफ और मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक तरफ, ये फरमाते थे। फिक्र आखिरत, फिक्र दुनिया को निगल जाता है, जिस तरीके से फिक्र आखिरत फिक्र दुनिया को निकल जाता है, जिस तरह ये मूसा अलैहिस्सलाम का आशा साहिरों के कर्तव्यों को निगल जाता है, इसी तरीके से फिक्र आखिरत है। फिक्र आखिरत को अपने मुसल्लत करो, ये सब अफकार कम होंगे या उसका एहसास कम होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईद अमना शरीफ की बरकत से फिक्र आखिरत खौफ आखिरत अता फरमाए, और आखिरत का मुराकबा बहुत जरूरी है, इसका मुराकबा, मौत का मुराकबा, आखिरत का मुराकबा। मैंने अभी पूछ लिया, मैंने कहा अल्लाह का मुराकबा क्या करोगे, बस सोचो कि अल्लाह है। लेकिन फिक्र आखिरत ये तो ईमान है इस पर, फिक्र मौत, मौत का मुराकबा, ये तो मौत आने वाली है। इमाम गजाली ने इसको बहुत शब्द मत से लिखा है। इस बिना पर इन चीजों की तरफ भी तवज्जो हम लोगों करने की जरूरत है। दुआ कीजिए हम सबको इसकी तरफ तवज्जो फरमा दे, आसानियां पैदा फरमा दे, और हमारे तमाम बाल बच्चों को भी, हमारे मुतालिकीन को, मुंतसबीन को। बहुत छोटी बातें में सुन के मुझे ताज्जुब होता है, क्या है सब चीज में पड़े हुए हो। मैं अपने बराज नहीं करता लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब होता है, क्या छोटी बातें में तुम बड़ी चीजों की तारीफ ही छोटी चीजों पड़े हुए हो। जो फिक्र आखिरत में जा रहा है आगे, उसको पीछे कुत्ते भूखने की उसको फिक्र होगी, सबको भूखते हुए चला जाएगा। इस बिना पर अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला तमाम खसार हमीदा हमारे अंदर पैदा फरमाए, सिफात हसना पैदा फरमाए, और जो रसायल है निफाक है, किब्र है, हसद है, उजूब है, रिया है, ये तमाम सिफाते रजीला है, सयाह है, अल्लाह इनसे निजात दे। दुआ कीजिए दुरुशी पढ़ के, اللهم صل على سيدنا النبي امي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي امي وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا النبي امي صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي شاني كله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما آتيتني ولا تفتني فيما أحرمتني اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنشر للأعداء إنك سميع الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأفسارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. يا مجلس بعد ذكر آخر